uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De geloofwaardigheid van de VN-veiligheidsraad is ondermijnd omdat het niet lukte om een humanitair staakt-het-vuren in Gaza door te voeren. Dat zegt VN-baas Guterres. De Verenigde Staten gebruikten vrijdag hun vetorecht om de resolutie tegen te houden. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Guterres zegt verder dat hij niet zal stoppen met het oproepen tot een staakt het vuren. De VN-baas gebruikte donderdag zijn bevoegdheid om zelf de Veiligheidsraad bijeen te roepen. De voorzitter van de Amerikaanse Universiteit van Pennsylvania stapt op. Liz McGill werd onlangs in het congres ondervraagd over toenemend antisemitisme op de campussen, waar pro-Palestijnse demonstranten zich tegen Joden zouden keren. Op vragen of het oproepen tot genocide tegen Joden indruist tegen het universiteitsbeleid gaven McGill en voorzitters van twee andere universiteiten ontwijkende juridische antwoorden. Dat leidde tot verontwaardiging, waarna invloedrijke oud-studenten, zakenmensen en politici hun ongenoegen uiten en donaties introkken. Vandaag gaat in een groot deel van Nederland de nieuwe openbaar vervoerdienstregeling in. De NS laat weer meer treinen rijden. Vooral reizigers in de Randstad profiteren daarvan. Want tussen de grote steden rijden weer 4 intercities per uur, terwijl dat er in de afgelopen jaren vaak maar 2 waren. De NS kan de extra treinen inzetten omdat afgelopen jaar bijna 1500 conducteurs en machinisten zijn aangenomen. Toch blijft er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor op sommige trajecten in de daluren maar 1 trein per uur zal rijden. In Den Haag is een gewonde gevallen bij een schietpartij in een appartementencomplex. Omstanders zeggen dat het slachtoffer in een been werd geraakt. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Het weer, de wind neemt de komende uren af. Het is bewolkt met hier en daar een beetje regen, maar ook af en toe zon bij een graad of 10. Later op de dag weer regen. De komende dagen blijft het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Zevenaar is de vertraging een half uur. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en de oprit. Ster. Reinaert de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen, nu 3 kilo voor €2,49. En alle soorten Robijn wasverzachters of capsules, 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij OVT met vandaag. In 1990 was de medische wereld in rep en roer. Het lang verwachte medicijn tegen AIDS was eindelijk gevonden. Na een paar jaar zou de dodelijke ziekte zo goed als verdwenen zijn. Dat beweerde althans hoogleraar organische chemie Henk Buck. Maar al snel bleek zijn onderzoek en het medicijn niet te kloppen. Henk Buck overleed afgelopen week. En wij gaan praten over de Buck-affaire, zoals het later de boeken in zou gaan. Waarom is het uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke affaires uit onze geschiedenis? En verder in deze uitzending de sensatie van opera-diva Maria Callas. De teruggave van het topstuk Het Kanon van Candie. We bespreken historische boeken en een bordspel met Sanne Frequin. En de column is van Sana Valiulina. Maar nu eerst. Afgelopen week deed secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties een zeldzaam beroep op de Veiligheidsraad. Omdat er, zo zei hij, een ernstig risico bestaat dat het humanitaire systeem in Gaza instort. En dat moet koste wat kost voorkomen worden, aldus Guterres. Israël reageerde woedend. De Israëlische minister Cohen van Buitenlandse Zaken noemde Guterres een gevaar voor de wereldvrede. Is dit nu een historisch dieptepunt in de relatie tussen de VN en Israël? En hoe is die verhouding veranderd vanaf de jaren 50? Bij ons is Peter Malcontent, historicus aan de Universiteit Utrecht op het gebied van internationale betrekkingen. Welkom. Welkom, dankjewel. Ja, om te beginnen, Guterres heeft afgelopen week een vrij zeldzaam middel ingezet om de Veiligheidsraad aan te roepen, artikel 99. Wat kan een secretaris-generaal daar precies mee? Nou, eigenlijk niet zo gek veel, hoor. Je kunt dus inderdaad de Veiligheidsraad daarmee aanroepen om in dit geval de kwestie Gaza nogmaals op de agenda te zetten. En de bedoeling hiervan bij Guterres was om de Veiligheidsraad toch een resolutie te laten aannemen die zou vragen om een langere gevechtspauze, dus een langere humanitaire gevechtspauze. En dat is mislukt, want afgelopen vrijdag is die Veiligheidsraad inderdaad bijeengekomen en is die resolutie eigenlijk geblokkeerd door de Verenigde Staten, die onmiddellijk hun veto weer hebben gebruikt. Van de andere westerse landen, belangrijke westerse landen, de Fransen, die hebben voorgestemd. De Britten hebben zich onthouden. Maar het waren dus de Amerikanen die dwars lagen. Maar waarom, als je zegt van hij kan daar eigenlijk niet zo gek veel mee, waarom heeft hij het dan toch ingezet? Is dit een soort laatste symbolische schreeuw om we moeten iets doen? Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Op zichzelf kan namelijk een secretaris-generaal van de Verenigde Naties niet zo gek veel. Eigenlijk is het gewoon de hoogste ambtenaar van deze volkenrechtelijke organisatie. En het enige wat hij kan doen is heel hard roepen. En dit is eigenlijk het enige instrument wat hij wat dat betreft ter beschikking heeft. In de zin van als hij dat in artikel aanroept, artikel 99, dan moet de Veiligheidsraad het ook wel serieus nemen. Kan de Veiligheidsraad niet zomaar zeggen van nou ja, we gaan verder met koffie drinken of zo, we besteden er geen aandacht aan. Dan moet er toch wel aandacht aan worden besteed. Nou, dat is gebeurd, maar het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu heeft Israël daar woedend op gereageerd. Want ook symbolische daden kunnen van invloed zijn, politiek. Hadden ze dit niet verwacht? Dat had Israël zeker verwacht. Kijk, de relatie tussen Israël en de VN, maar dat is ook de reden waarom we hier in gesprek met elkaar zijn, is een tamelijk moeizame. En we hebben zeker vanaf het begin van dit conflict eigenlijk al gezien dat Israël op rampenkoers ligt met de VN en eigenlijk weinig accepteert. Dus om een paar data te noemen. We hebben 24 oktober gehad. Toen nam de Algemene Vergadering een resolutie aan tegen het optreden van Israël in Gaza, waarin geen aandacht was voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober. Nou ja, dat was tegen het zere been. Dat was trouwens 27 oktober. Op 24 oktober begon eigenlijk het circus al toen Guterres al een verklaring uitgaf, waarin hij zei van het is heel erg wat Hamas heeft gedaan, maar het is niet in een vacuüm gebeurd. Dat was tegen het zere been, want ja, dat was volgens Israël dan toch een verwijzing naar wat er al eerder was gebeurd. Alsof Israël er zelf de schuld van was dat dit was gebeurd. Dus dat was al pijnlijk. Op 31 oktober verschijnt die Israëlische ambassadeur bij de Veiligheidsraad in de Veiligheidsraadvergadering met een gele ster op, omdat hij boos is dat de VN nog steeds geen resolutie heeft aangenomen waarin heel nadrukkelijk tegen Hamas wordt geageerd. Afgelopen week hebben we weer gezien hoe Israël niet geheel ten onrechte, moet ik zeggen, boos was. Omdat er wel heel laat aandacht was besteed aan het seksuele geweld tegen vrouwen. Tijdens die aanval op 7 oktober van Hamas. En ja, toen kregen we dit weer afgelopen week. Dus ze willen hem ook weg hebben. Dat hebben ze ook al meerdere malen gezegd. Ze eisen het ontslag. Ja. Ja. De relatie loopt kort gezegd niet zo goed tussen de VN en Israël. Laten we eens terugkijken naar het begin. In 1945 wordt de VN opgericht. Hoe was toen de houding ten opzichte van Israël? In 1948 wordt de staat Israël gezien. Nou ja, eigenlijk heel positief. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zonder de VN de staat Israël nooit had bestaan. In december 1947 nemen de VN een verdelingsplan aan. Waarin ze zeggen, nou, het oorspronkelijke Palestina, wat toen nog het mandaatgebied Palestina heette, het soort kolonie van de Britten was het eigenlijk. Dat zou moeten worden verdeeld in een Joodse staat en een Arabische staat. En de Zionistische Joden in het Palestina waren daar buitengewoon blij mee. Dus die hebben dat idee ook met vol enthousiasme omarmd. Dus in dat opzicht was het eigenlijk aanvankelijk prima. Wat zich daarna ook wel gelijk liet zien was, ja, dat wanneer de VN iets doet wat niet helemaal in het straatje van Israël past, dan wordt het lastig. Dus toen op een gegeven moment na de onafhankelijkheidsoorlog tussen Israël en de Arabische landen er over vrede moest worden gesproken, of liever gezegd nog tijdens die oorlog, tijdens een wapenbestand, en de VN-onderhandelaar toen met een voorstel kwam van zo moet het eruit gaan zien. Toen is hij vermoord door extremisten, Joodse extremisten. En dat vonden ze natuurlijk in New York bij de VN niet zo heel erg grappig. Maar dus vanaf. Dus er komen eigenlijk al snel. Ja, ontstaan er problemen. Afhankelijk gaat het goed. Maar je ziet al wel snel dat die relatie een hele moeilijke gaat worden. Ja. En wat zijn dan de punten die het echt. Waar die relatie echt onder druk komt te staan? Nou ja, eigenlijk waar het echt misgaat. Voor Israël, om het zo maar te zeggen, is in de jaren 60. Eigenlijk door twee gebeurtenissen. Het eerste gebeurtenis of ontwikkeling is het proces van dekolonisatie. Dus heel veel voormalige koloniën van het Westen worden nu onafhankelijk, worden lid van de Verenigde Naties. En die hebben toch een wat andere kijk op wat er in het Midden-Oosten gebeurt, zeker wat Israël doet, dan de meeste Westerse landen. En dat hangt dan weer samen met de tweede gebeurtenis. Dat is dat in 1967 Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog Gaza en de westelijke Jordaanoever bezet. En dan is eigenlijk voor heel veel van die net gedecoloniseerde niet-Westerse landen het verhaal wel duidelijk. Ja, verdikken, hebben we weer met een kwestie van kolonisatie te maken. Dat accepteren we niet. Dan moet je er ook nog eens bij optellen dat heel veel van die niet-Westerse landen, daar zitten ook aardig wat Arabische of moslimlanden en moslimlanden tussen. Dus die waren sowieso al een beetje meer op hand natuurlijk van de Palestijnen dan van Israël. En dan zie je eigenlijk dat het vanaf dat moment misgaat en de zaak ook heel erg gepolitiseerd raakt in de Verenigde Naties. Ja, dus eigenlijk, want nu komt die discussie een beetje op gang van Israël wordt soms bekeken als koloniaal project. Ja. Maar dat is dus daar was dat al gebeurde dat al eerder. Ja, je ziet het eigenlijk al vanaf het eind jaren 60, begin jaren 70. Ik heb het gisteren nog na zitten zoeken, maar ik kon niet meer precies het beginjaar vinden. Maar het uithangbord heel lang van de Verenigde Naties als het ging om mensenrechten was de VN Mensenrechtencommissie. Dat is tegenwoordig de VN Mensenrechtenraad. En die VN Mensenrechtencommissie die neemt aan het eind jaren 60, begin 70 zo ongeveer, maken ze eigenlijk de bezetting van Gaza en de westelijke Jordaanoever een vast item op de agenda van die Mensenrechtencommissie. En dat is vrij uniek, want die agenda die kan normaal gesproken elk jaar wisselen. En normaal staat er ook als een vast item nooit een specifieke schending van mensenrechten in een bepaald land op. En dat verandert dan. Gaza, of de bezetting, de Palestijnse gebieden, worden dan een vast item. Dat zijn ze nog steeds. En ja, daar zijn ze in Israël, op zo'n zachtst gezegd, niet erg blij mee. Omdat ze zeggen van ja, er zijn wel andere dingen in de wereld die ook belangrijk zijn. Waarom zijn wij eigenlijk altijd een vast item? Waarom zijn dingen die jullie denken dat wij dat misdoen, waarom zijn die een vast item op de agenda? Dat het een te groot aandeel heeft, zeg maar. Ja, precies. En dan heb je ook nog de UNRWA, de UNRWA. Ja. die is ook opgericht vanuit de VN. Dus dat staat eigenlijk speciaal voor de Palestijnse gebieden. Ja. Nee, niet voor de gebieden, voor vluchtelingen. Mm-hmm. Overigens is die UNRWA, dat is ook wel een mooi voorbeeld om te laten zien dat aanvankelijk de VN het nog best goed voor had met Israël. Want UNRWA, dat staat dan voor UN Relief and Work Agency. Het was bedoeld voor Palestijnse vluchtelingen. Dus die Palestijnen die zeg maar tijdens de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog gevlucht zijn naar omliggende Arabische landen. Onder andere naar Gaza en de westelijke Jordaanoever. Dat was toen nog Jordanië en Egypte. En die zijn daar terechtgekomen in vluchtelingenkampen. Nou ja, goed, die moesten van sociaal-economische voorzieningen worden voorzien. Moesten werk krijgen. Het idee was om ze te integreren in die landen. Dat is nooit gelukt. Maar het zit hem al in de naam. Daar komt het woord Palestijn eigenlijk helemaal niet in voor. En dat was ook eigenlijk wel een stilzwijgende afspraak dat de VN, toen nog heel erg onder invloed van de westerse landen, eigenlijk dat Palestijnse vluchtelingenprobleem probeerde weg te denken. En dan noem je de term Palestijn natuurlijk niet meer. En dat zie je ook terug in die naam. Dus ja, dat kun je ook nog wel beschouwen als een cadeautje richting Israël. Eigenlijk hebben de westerse landen in de VN er toen voor gezorgd dat decennia lang het Palestijnse probleem kon worden weggedacht. Totdat het terugkwam aan het einde van de jaren 60. En je zei van in de jaren 70 komt dan een nieuw dieptepunt eigenlijk in die relatie. Ja, dan komt er een nieuw dieptepunt. Dat is vooral in 1975, dan neemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die zit dus echt, er zit een grote meerderheid aan niet-westerse landen in. Die nemen een resolutie aan waarin zionisme wordt bezien als een vorm van racisme en rassendiscriminatie. En ja, dat doet heel veel pijn in Israël. En het wordt ook totaal niet geaccepteerd door westerse landen. En dan zie je eigenlijk dat beide kampen, dus zeg maar de niet-westerse wereld en de westerse wereld plus Israël, eigenlijk diametraal tegenover elkaar komen te staan. En dat is sindsdien eigenlijk alleen maar zo gebleven. Dus dan wordt Israël een splijtswam in dat hele geheel van de VN? Ja, dan wordt het echt een splijtswam. En ja, het wordt dan ook een instrument wat met name ook niet-westerse landen gaan gebruiken tegen het Westen, vanwege de dubbele standaard die het Westen nog wel eens handhaaft op het terrein van de mensenrechten. Want dit is natuurlijk een prima stok om mee te slaan door te zeggen van ja, jullie hebben altijd overal een grote mond over. Maar over Israël en over wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt, daar hou je je mond dicht. En dat is misschien toch wel mooi om op te merken, want het is vandaag een mensenrechtendag. En 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Er wordt vaak gezegd, tot slot, Israël en Palestina kunnen dit niet alleen oplossen. Dat moet op wereldniveau. Nou zou je kunnen zeggen, de VN is dat wereldniveau. Maar het lijkt een padstelling. Hoe nu verder? Nou ja, kijk, de Verenigde Naties is natuurlijk wel een organisatie die je kunt aanraken. Zit in een kantoor, heeft een secretariaat, heeft een algemene vergadering en de Veiligheidsraad. Maar de VN wordt gemaakt door lidstaten. Het is uiteindelijk aan de lidstaten om de VN tot een succes te maken. En wat we nu zien is dat op dit terrein helaas niet gebeurt. Goed, hartelijk dank. Peter Malcontent, historicus internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. Ja, het bedwelmende geluid van La Divina is dit, de goddelijke, zoals ze werd genoemd, opera-diva Maria Callas. Ze debuteerde in de Opera van Parijs in 1958. En van die avond zijn er nu nieuwe gerestaureerde en ingekleurde beelden te zien in Callas Parijs 1958, die nu in de bioscoop draait. Toet Paris was aanwezig, onder wie de Franse president, schrijver Jean Cocteau, Charlie Chaplin en Brigitte Bardot. Wat maakte die avond zo legendarisch? En lag er in die avond al iets besloten van het dramatische leven waar Callas later onbekend zou staan? We praten erover met sopraan Francis van Broekhuizen vanuit Deventer dit keer, omdat ze door het land toert met het programma Maria Callas 100 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, je hebt een heel programma rond Callas op dit moment. Ja. Je bent naar eigen zeggen geobsedeerd door haar. Hoe ziet die obsessie eruit? Kun je ons... Vanaf mijn 16e, waar ik ook woon, en heb ik een studeerkamer. En die hangt altijd helemaal vol met posters van Callas, met foto's. Ik heb alle opnames, ik heb platen, ik heb alle boeken. Ik heb een hele verzameling van haar aangelegd sinds mijn 16e. En ik ben zelf operazangeres eigenlijk geworden door haar. Dus dan kan je wel nagaan dat het wel een beetje obsessief is eigenlijk. Ja, wat kun je vertellen hoe je met haar in aanraking kwam? Ik was 16 en ik zat thuis bij mijn ouders tv te kijken naar het programma Klasgenoten. En daar was Sigrid Koetsen te gast en die speelde toen in een toneelstuk Maria Callas. En toen lieten ze een fragmentje zien van Callas met Georges Prêtre, een hele beroemde dirigent ook, in zwart-wit. En ze zong daar een hele mooie aria uit een Franse opera. En ik zag dat en ik was meteen helemaal verkocht. Ik was door die stem en door hoe ze eruit zag. Dus een ontzettend mooie vrouw. En die enorme warme stem. Nou ja, ik ging gelijk bij mijn ouders van wie is dat? En mijn vader had allemaal platen in de kast staan die ik helemaal eerder nooit had gezien. Dus we zijn die avond ook allemaal platen gaan draaien. En vanaf dat moment ben ik boeken gaan lezen en is het begonnen. En er ging natuurlijk een wereld open, want door haar stem hoorde ik allerlei verschillende opera's en van Verdi, van Puccini, van Donizetti, Bellini. Nou, noem het allemaal maar op. Dan ga je beeld lopen zoeken van haar, wat niet zoveel is. Behalve dat concert, want je zei net nieuw beeldmateriaal. Dat is eigenlijk niet nieuw, want ik heb die film al jaren in huis, alleen in zwart-wit. Ja, precies. Het nieuwe is dat het ingekleurd is. Ja, dat is eigenlijk het enige nieuwe daaraan. En die Tom Wolf heeft een paar jaar geleden een hele mooie documentaire gemaakt, Maria by Callas. En die heeft toen al een stukje van dit concert ingekleurd. En toen heeft hij gedacht, ik ga het helemaal inkleuren, denk ik. Dus, want dan kunnen we dat met 100 jaar Callas weer uitbrengen. Dat is natuurlijk een super goed idee. En wat vond jij van de kleurervaring? Moeilijk. Ik vond het eigenlijk niet zo heel mooi, als ik heel eerlijk ben. Maar misschien ben je gewoon gewend aan al die zwart-wit beelden. Ja, dat denk ik. Ik hou heel erg van dat zwart-wit, inderdaad. Ja, ik denk ook dat ik het eerste wat je altijd ziet van iemand of hoort, en dat zo'n indruk heeft gemaakt, dat wil je geloof ik niet altijd dat verandert. Nee, ik begrijp het. nou gaat het dus over die avond in Parijs, 1958. Ja. Dat moet een legendarische avond zijn geweest. Ja, dat werd ook wel zo gemarket. Hè, want vroeger wisten ze ook al veel van marketing. En Callas zelf zegt ook in die film, hoor je haar praten, van ik wou dat ze niet zoveel reclame ervoor hadden gemaakt, want het geeft wel een enorme druk nu ook. Die avond. Het was natuurlijk heel bijzonder dat ze pas 10 jaar nadat haar naam gevestigd werd in de opera pas in Parijs terechtkwam. Dat was best wel laat eigenlijk in haar carrière. Dus daar werd een enorme poeha van gemaakt. En iedereen kwam aan de beurt. En aan het begin van 1958 had ze nog net het Rome-schandaal beleefd, waarin ze halverwege Norma wegliep omdat ze ziek was. Dus dat 1958 was in het begin nog een moeilijk jaar voor haar, omdat ze toen eigenlijk door alle kranten werd gezien als de grillige diva die altijd maar af zei. Dus dit was weer een soort charme-offensief vanuit Parijs. Maria Callas is de grootste en is La Divina. En we laten hier zien met een hele beeldopname hoe fantastisch zij wel niet is. En op die avond heeft ze ook Onassis ontmoet. Ja, precies. Haar latere tragische liefde. Laten we, voordat we daar op komen, nog even een stukje gaan luisteren naar die avond. Wil je Il Trovatore of Norma? Ja? Nee, doe maar die Trovatore. Oké, doen we die. Ja, dit was even het meest... Ja, dat noem je een cadens, noemen we dat. Dus aan het eind van de aria heeft ze dan een eigen versiering. Ik heb gelijk kippenvel als ik die stem hoor. En ik voel ook meteen mee hoe moeilijk het is. Ja, dat hoor ik ook. Maar waarom is dit zo goed? Ja, omdat een heleboel sopranen hebben cadens aan het eind van het aria. Dus versieringen en zo. Maar zij wist zoveel van de stijl bel canto dat zelfs die versieringen, die hebben een bepaalde betekenis. Dus als je de hele aria hoort en je hoort dan zo'n versiering die eigenlijk de aria nog mooier moet maken en virtuozer, dan is het bij haar niet alleen virtuositeit, maar er zit betekenis in. Een tragiek van het personage of wat dat personage op dat moment moet vertellen in het verhaal. En dat is bij bel canto best lastig, omdat je dus eigenlijk de hele tijd wordt afgeleid, om het zo maar te zeggen, door al die versieringen. Maar bij Callas word je daar niet meer door afgeleid. Nee, je wordt eigenlijk in dat verhaal gezogen door hoe zij die versieringen zingt en beleeft. En dat is bij haar zo uniek. Ik kan het je eigenlijk, ja, met zo'n kort fragmentje kan je het eigenlijk niet helemaal laten horen en zien. Maar daarom zou je gewoon een middag bij me moeten komen. Dan kan ik het je allemaal vertellen en laten zien. Ja, dan zie je ook haar vurige ogen die ook erg veel doen. En je had het net over, je noemde net al de tragiek. Haar tragische leven wordt altijd erbij genoemd. Ja. Dat vinden mensen denk ik ook prettig om dat te doen, want dan krijgt het een soort van extra betekenis. Maar je zei net, op die avond is dus ook Onassis aanwezig. Wat zou dat voor invloed gaan hebben op haar leven? Een hele grote. Ze was toen net 10 jaar getrouwd met een 30 jaar oudere man, Meneghini. En daar had ze een hele goede vriendschappelijke relatie mee. Die deed eigenlijk haar zaken. En ze was eigenlijk nog nooit echt verliefd geweest. Daar had ze eigenlijk geen tijd voor gehad. Ze is vanaf de jongs af aan door de moeder gepusht. Daarna dus door haar man Meneghini in die carrière verder geholpen. En eigenlijk ging het alleen maar om zingen, zingen, zingen, zingen. Op die avond hebben ze een souper na dat hele concert nog. En daar ontmoet ze Onassis. En die is ook Grieks. Zij is Grieks van huis uit. En die hebben een klik. En dan zegt hij, komen jullie naar de jachten Christina? Dat wil ze eigenlijk niet, want ze moet werken. Maar Meneghini zegt, ja, we gaan, want dat is goed voor je carrière en de contacten. En dus we gaan. En ze zijn op die boot. En Onassis overmeestert haar op een hele bijzondere manier. En ze heeft eigenlijk een soort eerste liefdesnacht daar beleefd. En vanaf dat moment is ze hotel de botel verliefd op die man. En heeft ze de hart aan hem verloren. Alleen Onassis had allerlei andere belangen ook, buiten dat hij haar wel leuk vond. Maar hij verzamelde graag beroemde mensen om zich heen, omdat hij nogal een schemerige achtergrond had. Dus hij vond het fijn om beroemde mensen om zich heen te hebben, zodat hij bij de jetset kon horen. En hij belooft haar met haar te trouwen, maar hij laat haar steeds hangen aan een lijntje. En dan op een dag in 1968... ziet ze in de krant dat hij ineens met Jackie Kennedy is getrouwd. Die dan na de dood van haar man, 5 jaar eerder, op dat moment de beroemdste vrouw is. En dat leest ze in de krant. Dus hij heeft haar altijd aan een lijntje gehouden. En dat breekt haar totaal. Dus dat is eigenlijk de tragiek, dat ze eindelijk in haar leven, begin jaren 60, eigenlijk de liefde vindt. En eigenlijk is een leven gaat leiden zoals gewone mensen in haar beleving misschien wel een gezin zou willen starten met kinderen. Niet meer keihard werken alleen maar. En dat wordt in 1968 helemaal teniet gedaan. Hij verraadt haar als het ware. En dat is een enorme dreun voor haar. Uiteindelijk maken ze het wel weer goed. Dat lezen we in brieven die ook Tom Wolf, die film heeft gemaakt, die heeft die weten te achterhalen. Dat ze het weer goed hebben weten te maken. Maar dan overlijdt Onassis in 1975. En dan is voor haar, is het klaar. Ze kan dan niet meer zingen. Alles is voorbij. En dan sterft ze heel eenzaam in Parijs. 2 jaar later. Ja, 2 jaar later. En dan is ze pas 53, hè. Ze is heel jong gestorven. Ja, en over die laatste jaren wordt dan een film gemaakt die nog moet uitkomen met Angelina Jolie in de hoofdrol. Ja. Juist over die laatste tragische paar jaar. Is dat niet weer een soort bevestiging van dat tragische leven? Terwijl ja, kijk, dat is, ik denk dat het met voor James Dean geldt. En noem al die jong gestorven helden maar op. Die dan heel erg hebben gevlamd. Hè, en of heel artistiek waren. En dan eigenlijk in de knop zijn gebroken. Dat is natuurlijk ook, dat maakt ook een soort legende verhaal. Daarbij, haar leven was als een soort opera. Hè? Dus hoe zij haar leven leefde en hoe die in de jaren 50 was opera een soort had een soort popcultus, om het zo maar te zeggen. We hadden toen nog niet echt popsterren. Dat waren de operasterren in die tijd. Dus alle tabloids en alle roddelbladen gingen over die operadiva's die dan ook rivalen waren en toestanden. Dus al dat soort couleur lokaal eromheen maakt natuurlijk voor mensen dat heel leuk om te volgen. Plus dat zij gewoon in de operawereld wel het gezicht van de opera echt heeft veranderd. Dus ze heeft ook artistiek een enorme betekenis gehad. Dus en die combinatie van dat hele prozaïsche leven, operateske leven met narigheid en toestanden en slechte relaties met moeders, plus die enorme artistieke impact, ja, dat maakt haar echt een van de grootste en bekendste operadiva's, omdat het dus die combinatie is van al die elementen. Goed, hartelijk dank Francis van Broekhuizen en heel veel succes vanmiddag in Deventer met Dankjewel. Je programma Callas 100 jaar. Kijk vooral of er nog kaarten zijn. En Callas, ik ben bang van niet, maar misschien is er nog eentje op het Schellinkje. Goed. En anders kun je naar de documentaire Callas 1958 Parijs. Dit is de VPRO. Met Laura Stek. Afgelopen dinsdag werd in Sri Lanka met groot ceremonieel vertoon een tentoonstelling geopend met erfgoed dat ooit door Nederland was gestolen. Waaronder het beroemde kanon van Kandi en een paar zwaarden die tot voor kort in het Rijksmuseum te zien waren. Jos van Beurden doet al 30 jaar onderzoek naar dit soort roofkunst en de teruggave daarvan. In het net verschenen boek Het lege vitrinesyndroom kijkt hij naar de grootste knelpunten in de teruggave van geroofde objecten. Wij vragen hem, zijn we goed bezig of zijn we pas net begonnen? Welkom Jos. Dank je. Dat kanon van Kandi is dus nu samen met een aantal andere objecten teruggegeven aan Sri Lanka. Waar hebben we het precies over? Nou ja, in 1765 om precies te zijn, was de VOC was in oorlog met de koning van Kandi. Ging over kaneel. Ze vonden dat de koning te weinig leverde, niet goed genoeg en te hoog en te veel ervoor wilde hebben. En daar wordt gevochten en er worden objecten in beslag genomen. Onder andere deze 6 wapens die nu teruggegeven zijn. Dus 2 geweren, 2 zwaarden, een mes, 35 centimeter... en dat blauwe kanon wat we onderhand allemaal wel kennen. En wat nu heerlijk in Colombo staat. En je ziet de mensen daaromheen lopen en hoeveel plezier ze daaraan hebben. En het pijnlijke is eigenlijk dat al heel lang bekend was dat het oorlogsbuit was. Dat was in 1975 al bekend. Toen heeft de directeur-generaal van de musea aan Sri Lanka heeft daar een dik boek over geschreven. Wat het Rijksmuseum ook al die jaren heeft gehad. En in 1980 is Sri Lanka met een claim gekomen bij de UNESCO, waarin ze onder meer die objecten terugvragen. Ook objecten van Engeland en Duitsland en België. Maar deze uit Nederland ook. En Nederland heeft zich er toen gewoon van afgemaakt met een smoes om het niet terug te hoeven doen. Nou, in 2017 heeft het Rijksmuseum dat eindelijk opgepakt. Maar toen zijn ze begonnen om intern onderzoek te doen. Terwijl de informatie op basis waarvan ze begonnen, die kwam eigenlijk uit Sri Lanka, uit dat boek. Dus intern bedoel je met een binnen team Nederland, uit het Rijksmuseum? Dus in het eigen archief, het Nationaal Archief in Den Haag en dergelijke. En wat het pijnlijke daaraan was dat ze gewoon niet gelijk naar Sri Lanka zijn gegaan en zeggen van, goh, zullen we al die informatie bij elkaar vegen en kijken wat eruit voortkomt. Want is dat nu, want ik wilde vragen inderdaad van, nou, is deze teruggave, dat zag er toch allemaal heel leuk uit. En is dit een voorbeeld van hoe het zou moeten? Maar je zegt dus, nou, het heeft A, vrij lang geduurd. En ja, B, het heeft heel lang geduurd. En kijk, het grote knelpunt in de teruggave, een van de grote knelpunten is van dat herkomstonderzoek. Kijk, als iets geclaimd wordt, dan moet je onderzoek doen. Maar wie heeft daar de macht in eigenlijk? Daar gaat het eigenlijk om. En in dit geval, in het lege vitrinesyndroom, doe ik 2 fasen. Je hebt 2 jaar dat eigenlijk Nederland alles bepaalt. En dan komt volgende nog 3 jaar en dan wordt er iets meer samengewerkt met Sri Lanka. Terwijl je kunt ook zeggen van, en dat wordt vanuit de voormalige koloniën vaak gezegd, dat zeg je, ja, maar het zijn onze voorwerpen. En wij willen de vragen erover formuleren. En ik heb die vragenlijsten gezien die het Rijksmuseum opstuurde naar Sri Lanka. Het ging allemaal over verfsoorten, materiaalsoorten. Allemaal heel belangrijk. Maar in Sri Lanka zeiden ze, maar het is toch gewoon oorlogsbuit? Dat weten we toch allemaal? Waarom moeten we dit doen? Ja. En het Rijksmuseum zei, ja, dat moeten we doen, want wij moeten beter leren herkomstonderzoek te doen. Ik kan me voorstellen dat ze in Sri Lanka zei, kom dan gewoon hier. Dan doen we het samen, dan kom je verder. En in feite gaat het dus om de gelijkwaardigheid tussen oud-koloniën en oud-kolonische toren. En daar zit een enorm knelpunt. En hier hebben we dus echt grote moeite om die macht uit handen te geven. En kun je verklaren waarom dat is? Is dat ook omdat we bang zijn dat het dan niet goed gedaan wordt? Of wat zit daarachter? Ja, weet je, dat het niet goed gedaan wordt, dat is eigenlijk een argument van 20 jaar geleden of zo. Hè? Dan zeiden we, ja, ze kunnen niet bewaren. Er is corruptie daar en dergelijke. En een van de musea in Europa die dat het hardst riep was het British Museum in Londen. Ja, die zijn nog steeds een beetje weigerachtig. Die zijn heel weigerachtig. En laat nu net het British Museum naar buiten zijn gekomen, of dat is ontdekt, dat er 2000 objecten gestolen zijn door eigen stafleden. En dat is eigenlijk al jaren bekend. Dat hebben ze ook onder de tafel proberen te houden. Dus we moeten ophouden met twee maten te meten. En in Sri Lanka heb je uitstekende onderzoekers, net zoals je die in Indonesië hebt en in Nigeria en Ethiopië, al die landen. En die kunnen heel goed onderzoek doen. En ze zijn ook heel sterk bezig om hun museale infrastructuur, hun musea, te verbeteren. En ik denk waar het om gaat is dat je een soort vertrouwen kweekt, waarin op een gegeven moment die oud-kolonie ook komen zeggen, nou kijk, hier zitten we eigenlijk nog mee. Ja. En dit moeten we eigenlijk nog verbeteren. En soms zie je ook wel, dan willen vanuit het noorden, vanuit het westen, willen we dingen teruggeven. En dan zeggen ze in die landen zelf, wacht nou nog even tot we de zaak op orde hebben. En soms gaat dat best wel te snel. En dat moet je leren delen. En dat is ook decolonisatie. Daar zitten we nog middenin. In je boek noem je naast de rol die de herkomstlanden spelen bij dat herkomstonderzoek nog 2 andere knelpunten die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld, ook aan de ontvangende kant. Bijvoorbeeld, aan wie geef je die roofkunst precies terug? Aan een museum in het land van herkomst of aan de nazaten van de oorspronkelijke eigenaar? Want dat is nog wel een heel groot probleem. Een groot probleem. Ja. Sri Lanka is het niet zo'n groot probleem. Het speelt ook wel een beetje, maar het speelt heel erg in Indonesië. En bijvoorbeeld heel veel mensen hebben misschien wel die diamant van de sultan van Banjarmasin in het Rijksmuseum gezien. Die staat daar alsof die in een chique bijouteriewinkel staat of zo, weet je wel. En er zit gewoon bloed aan. Het is gewoon van die man afgerukt en die man is vermoord. En welke dergelijke man? Kun je dat even Dat was zeggen? De sultan van Banjarmasin. Mm-hmm. Die was de baas en die werd door de Nederlanders vermoord omdat de Nederlanders hun zin niet kregen. Hij wou zich niet aanpassen aan wat het koloniale bestuur wilde. Dus die diamant die komt hier naartoe. Die gaat via de koning, komt hij in het Rijksmuseum. En nou krijg je het. De nazaten van die sultan die zeggen, we willen hem terug hebben. Indonesië heeft een eigen restitutiecommissie. Die wil hem ook wel terug hebben, maar die wachten nog even. En waarom wachten ze? Die nazaten, het probleem is, die sultan die had meerdere vrouwen. Die had kinderen bij meerdere vrouwen. En de oudste van die kinderen per vrouw, die zegt, ik heb recht op die diamant. En dan zegt de restitutiecommissie in Jakarta, zegt, ja, wat moeten we daarmee? En bovendien is het wel veilig, want er is ook één die gezegd heeft van, misschien dat ik hem wel verkoop om ontwikkelingsprojecten te kunnen beginnen met sultanaat. Dus dan zegt het Nationaal Museum in Jakarta, de nationale regering, die zegt van, nou, wij houden die in Jakarta. Als die terugkomt en als je hem wil lenen voor bepaalde festiviteiten, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. En dat is dus één voorbeeld van hoe je dan zo'n conflict oplost tussen een nationale of een federale overheid en regionale krachten. Een sultan, een etnische minderheid of zo. Ja. En dat speelt in heel veel landen, hè? Maar dat kan ook zijn dat het wel gewoon in een privécollectie weer van een van de nazaten belandt. Ja. En dan is het dus niet meer openbaar voor het publiek. Dat is ja, weet je, dat, kijk, het bekendste voorbeeld daarvan, en daar is in Duitsland heel erg over gediscussieerd, in Nederland nog niet, dat zijn de Benin-objecten. Dus die beroemde Benin-objecten, weet je, 1897, door de Britten buitgemaakt. Die zijn over heel Europa verspreid geraakt. Die worden nu teruggegeven, met name door Duitsland. En de voormalige president van Nigeria die heeft besloten dat de Oba van Benin, dat is de traditionele koning van dat koninkrijk, dat die gaat daarover. En die kan dus ook, het kan dus ook gebeuren, maar dat is een privépersoon. Ja. Dus dan zeggen ze, ja, is, maar weet je, dat is dat een privépersoon? Ja, het is een privépersoon. En die kan ook nog beslissen dat hij een aantal van die objecten aan zijn broer geeft of aan een neef geeft. Want dat, zo werden ze vroeger ook verspreid. Dus eigenlijk, voor hun, in hun ogen blijft het hetzelfde. En wij zeggen, ja, privé, privé, dat kan niet. Maar dan moet je kijken, wat is dat privé? Wat houdt dat precies in? En Nigeria heeft dus dit besluit genomen, dus anders dan Indonesië. Indonesië, zeggen ze, blijft op federaal niveau. En Nigeria hebben ze gezegd, het mag naar de koninkrijk. Ja, maar dan is het, betekent het dus wel dat het niet meer toegankelijk is voor het publiek. Nee, dat is ook niet zo. Van, het is zo dat ze zijn, de koning van Benin is laat een museum bouwen momenteel. Daar gaat dat getoond worden. En op andere plekken komen ook kleinere musea waar dat soort objecten ook getoond. Dus die blijven wel degelijk toegankelijk voor het publiek. Maar weet je, er is nog een ander punt hoor. Want kijk, dat is nou typisch onze perceptie. We moeten een museum hebben, anders klopt het niet. Terwijl daar zeggen ze, ja maar deze objecten, dat zijn de ceremoniële objecten, dat zijn de bladzijden uit onze geschiedenis, van ons hof. En dus gaat er niet om op de eerste plaats dat er een museum komt. Het gaat er op de eerste plaats om dat ze weer terugkomen op de plek van waar ze ooit geroofd zijn. Dus wij zitten ook te beperkt in het idee heel van het moet in een museum. Heel eurocentrisch, ja. Nu zeg je ook nog in het boek van het gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Museale, openbare objecten worden nu vaker teruggegeven. Maar dan zijn er nog al die privéverzamelingen waar we geen zicht op hebben. Is daar überhaupt een begin aan? Ja, we beginnen wel, maar of er een eind komt, weet ik niet. Maar in het begin noemde ik dat 35 centimeter grote mes. Dat deed ik expres even. Want op de afgelopen PAN kwam ik zo'n mes tegen. De kunstbeurs. De kunstbeurs in Amsterdam. Vorig jaar op de PAN kwam ik zo'n mes tegen. Dus er zijn er in particulier bezit heel veel. Als je naar de, je hebt nu die grote Indonesische tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Als je daar gaat kijken, dan zie je dat daar in een van de eerste afdelingen staan oude tempelbeelden. Hele mooie beelden. Een aantal komt uit het Wereldmuseum. Een ander aantal komt uit particulier bezit. Cultuurhistorisch even belangrijk. Er staat iets verderop staat zo'n 30 centimeter breed offerdoosje van ivoor. Dat komt van de koning van Klungkung in Bali. Dat is geroofd, ooit zeer waarschijnlijk geroofd. Dat is bezit van de Koninklijke Vereniging van Vrienden van de Aziatische Kunst. Die hebben heel veel uitgeleend aan het Rijksmuseum. Daar zit een luchtje aan, dat object, dat is duidelijk. Dus alleen, het kan best zijn dat het heel moeilijk is om dat luchtje helemaal te benoemen. Maar er zit een luchtje aan. Dus het is in 1908 geroofd. En toen werd ook een massale aanval op die koning en zijn hof gedaan. Nou, dat soort dingen, die vallen dus niet onder het Nederlands beleid. Want het Nederlands beleid gaat alleen over rijkscollecties. En niet over dingen in particulier bezit. En dan moet je weer gaan denken vanuit een voormalige kolonie. Denk je, wat is dat voor raar gedoe? Van dat offerdoosje niet en dat mag wel terug, weet je wel. En waarom? Dat ene mes in particulier bezit wel en dat andere niet. Maar wat kunnen we daar dan mee als overheid? Dat is best lastig ook. Juridisch kun je niet veel. Maar wat de overheid op zijn minst kan doen, en Indonesië heeft er al heel lang geleden om gevraagd ook, is om gewoon zeg maar een openlijk appel te doen op particuliere eigenaren en op de handel, op veilinghuizen. Denk daar nog eens een keer over na. En zijn er voorbeelden van mensen die al iets hebben teruggegeven? Ja, of? Ja, dat zijn er zeker, ja. Zowel in Nigeria, weet ik, dat waren dan nazaten van militairen die meededen aan die overval in 1897. Maar ook in Indonesië is een heel bekend voorbeeld. Dat is een lange pelgrimstaf. En die behoorde aan de nationale held Prins Diponegoro. Held uit de Java-oorlog, begin 19e eeuw. Die lag op zolder bij de nazaten van gouverneur-generaal J.C. Bout. Die hadden op een gegeven moment zoiets, dat ding hoort hier niet. Die hoort gewoon terug te gaan. En voor mij was het belangrijkste, hij ging uiteindelijk ook terug, dat toen die aankwam in de National Gallery in Jakarta, De Indonesiërs die waren enorm ontroerd. Die waren heel blij. Dus dat is een motivatie misschien om, om dingen terug te geven. Ja, zo simpel kan het zijn. Ja. We zijn in ieder geval nog niet uitgeruild. Het is pas net begonnen volgens mij. Hartelijk dank, Jos van Beurden. Je nieuwe boek Het Lege Vitrinesyndroom ligt in de winkel. Boeken met Sanne Frequin. Sanne Frequin is weer aangeschoven met twee boeken. En je vroeg of het mocht, en het mocht, een bordspel. Ja. Het moet allemaal wat luchtiger bij OVT, dacht je? Nee, zeker niet, zeker niet. Dit is een intellectueel zeer uitdagend spel. Ah. Wat we natuurlijk allemaal met goed fatsoen onder de kerstboom kunnen spelen. Nee, ik was wat tijd aan het verdoen op het mooie X. En daar komen allerlei leuke middeleeuwse dingen voorbij. En ik word altijd extra geïntrigeerd als mensen in staat zijn om de middeleeuwen te vertalen naar het nu. Hè? Om die objecten, die oude objecten die al jarenlang liggen te verstoffen in depots, om die nieuwe betekenis te geven. En dat spel is daar een heel mooi voorbeeld van. Het spel heet Anjou. Naar de Anjou-Bijbel. En dat is een Bijbel die bevindt zich in Leuven. En dat is een prachtig manuscript. Dat werd 700 jaar geleden besteld door de koning van Anjou, Robert de Wijze. En Robert de Wijze die wilde daar een huwelijksgeschenk van maken voor zijn dochter Johanna. Nou, die Johanna die moet je maar even googlen. Dat is een fantastische vrouw met een fantastisch verhaal. Kunnen we nu niet over praten, want we moeten praten over dat spel. En dat spel is eigenlijk opgebouwd uit de verluchtingen. Dus de versieringen aan de marges van dat manuscript. Want die zien er prachtig uit. En we stappen in dat spel in de voetsporen van de miniaturist Cristoforo Ormina. En we worden eigenlijk miniaturisten. Worden we. Dus we worden de mensen die verantwoordelijk zijn voor het versieren van zo'n prachtig folio. Ik heb het gisteren gespeeld. Het is hartstikke leuk. Het gaat heel vlot. En je kan elkaar lekker dwars zitten. Dat vind ik altijd een grote pre van een spel. Maar los daarvan nog even. Wat heeft dat qua inhoudelijk nog te maken met die Anjou-Bijbel? Of wat is het verhaal van het spel? Nou ja, het verhaal van het spel is dus dat je een gezel bent in het atelier van die meester en dat je dus die miniaturen moet gaan maken. Dus je legt kaarten neer met de afbeeldingen uit het spel. En die kaarten zijn dus prachtig. Hè. Ik heb een prachtige zeemeermin met twee staarten meegenomen. Ze zijn bijzonder. Ik heb hier een olifant met een bloot mannetje op die een pijl schiet naar iets. En dus je gaat eigenlijk die afbeeldingen neerleggen. En doordat je ermee speelt, ga je er heel goed naar kijken. Hè. Dus je denkt, huh? Wat is dit eigenlijk? En als je dan weet dat al die gekke plaatjes in dat handschrift zitten, ja, dan hoop ik als kunsthistoricus dat je ook eens gaat googlen en gaat kijken van, ik wil daar wat meer over weten. Ik wil daar wat meer van zien. Dus dat is het goede wat achter zo'n spel zit. Je gaat in een hele leuke, luchtige context, al grappenmakend, ga je daarmee aan de slag. Dus het gaat heel erg om die middeleeuwse, om dat visuele element. Het gaat om die visuele cultuur. En dat wordt vertaald in een prachtig en vlot spel. Het spel is gemaakt door een medievist, een collega medievist, Bram de Ridder van de Koninklijke Universiteit Leuven. En ik sprak hem even kort en hij is van plan om meer van dit soort spellen te gaan maken. Dus dat is, dat is natuurlijk fantastisch. En heb je het al gespeeld? Ja, ik heb het dus gisteren gespeeld samen met mijn moeder. Ik moet tot mijn schande toegeven dat ik keihard ben ingemaakt. En ik zeg zelf dat komt omdat ik te afgeleid was door die mooie afbeeldingen. Dus daar houden we het maar even op. Je kan het met z'n tweeën spelen of je kan het met z'n vieren spelen. Ja, ik heb echt een leuke middag gehad. Is het ingewikkeld? Nee, en dat is fijn. Want je hebt natuurlijk eindeloos veel van die bordspellen waarbij je eerst 3 kwartier moet studeren voordat je het een keer krakkemikkig kan spelen. Waren eigenlijk in 10 minuten waren we onderweg. En we hebben 3 potjes gespeeld achter elkaar. Dus dat geeft ook wel aan dat het trok. Voor wie het wil hebben, het is alleen maar te bestellen op de website sunkentower.be. Gezonkentoren.be. En wees snel, zou ik je aanbevelen. Want het is een beperkte oplage. Ja, zeker. Het is een spel. Ja, het is voortgekomen uit een wilde avond in een kroeg met vrienden. Aanrader zou ik willen zeggen. Een nieuw genre, middeleeuwse bordspellen. Ja. Of kaartspellen. Oké, okay, dan gaan we naar een boek over de middeleeuwen. Jouw vakgebied dus, even voor de duidelijkheid. Op reis in de middeleeuwen. Ja, van dat Anthony is Bill. Dat is ook echt een ontzettende aanrader. En eigenlijk heeft dit boek een verkeerde titel. Want in het Engels heet hij A Travel Guide to the Middle Ages. En dat is wat het is. Het is een reisgids door de middeleeuwen. Een soort van mengeling tussen een geschiedenisboek. Maar er zitten ook echt concrete tips staan er in het boek. Dus ik heb hier bijvoorbeeld medisch advies voor de reizigers uit The Rose of Medicine van John van Gaddesden. Die was arts in Londen, begin van de 14e eeuw. En lees je hoe je je goed kunt voorbereiden op een middeleeuwse reis. En ik neem je even mee. Hè. Je begint met een aderlating en vasten. Hè. Want je moet beginnen met een schoon lichaam in goede conditie. En dan ben je gedisciplineerd. En als je dat niet doet, dan bestaat er risico op koorts of een zwelling of dysenterie of een gescheurd bloedvat. Nou, dat willen we niet. Nou, dan ga je op reis en het gebeurt ons allemaal wel eens dat we in een kroeg komen en iets te veel drinken. Dan geeft deze arts een belangrijke tip. Mannen moeten hun testikels wassen met zout en azijn. En een vrouw moet haar borsten wassen. En vervolgens moet zij het blad, de stengel of het sap van een kool eten met een beetje suiker. Dus nou ja, anti-kater advies. Uitstekend. Heb je het geprobeerd? Nee. Nee, we nemen het advies hier voor waarheid aan. Nou, dan verder moeten we oppassen dat we niet vertrekken in de lente. Want dan vallen we ten prooi aan melancholie. He, dat kan heel verkeerd aflopen. En tot slot moeten we ook wat alsem bij ons hebben. Of de stengel van een kuisheidsboom. Dat is monnikspeper, is dat. Want daardoor zullen we onderweg niet struikelen of moe worden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Al die gekke, middeleeuwse gekke mensen die allerlei gekke dingen vertellen. Maar wat ik nou zo leuk vind aan het boek is dat het ook heel herkenbaar is. Hè? We hebben allemaal wel eens dat je een stad binnenkomt en denkt, wauw, waar kijk ik naar? En dat zie je bijvoorbeeld bij de beschrijving van Venetië, een hele belangrijke stad in de middeleeuwen, als het ging om reizen naar bijvoorbeeld het Heilig Land. En als je dan bijvoorbeeld verslagen leest van mensen die de lagune opvaren en die daar helemaal getroffen worden door die weerwar van bootjes en die huizen met hun fundamenten in het water en de pracht en de luister, dan kan je je ook weer heel goed verplaatsen in dat idee van dat middeleeuwse reizen. Dus dat is wat mij erg trof in dat boek. Aan de ene kant het vreemde, het exotische, het rare. Maar de andere kant van het herkenbare van op reis zijn. Afhankelijk zijn van je reisgenoten. Afhankelijk zijn van een gids. Is het een goede gids? Is het een oplichter? Heb ik wel alles gezien wat ik moet zien? Heb ik wel de juiste spullen bij me? Dus dat maakt dit boek echt een ontzettend leuk boek om te lezen. En het zijn dus allemaal verschillende mensen die reisverslagen hebben geschreven. Ja. Nou ja, het zijn niet zozeer reisverslagen zijn het. Het zijn meer. Hij deelt het in op locaties. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld van Aken naar Bolzano. Of je hebt Venetië naar Rome. Je hebt Venetië naar Cyprus. Een rondleiding door Constantinopel. Maar ook in Jeruzalem of Perzië of India of de zijderoutes. En hij neemt eigenlijk voor elk gebied wat hij bespreekt, haalt hij uit die reisverslagen interessante, leuke, onverwachte elementen. En hij schetst zo een heel rijk beeld van dat reizen in de middeleeuwen. Wat we denken allemaal dat in de middeleeuwen iedereen in zijn suffe hutje op de hei zat en nergens kwam. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Er werd veel meer gereisd, uitgewisseld, culturele uitwisseling. En dat zie je op een. Het is ook echt heel leuk geschreven. Je ziet het echt op een mooie manier terug in dit boek. Goed, dit was dus Op reis in de middeleeuwen van Anthony Bill. En dan gaan we naar het laatste boek met de onheilspellende titel De lange schaduw van de duivel. Ja, dat is een beetje een grimmige titel over een grimmig onderwerp. Hè, want dit is een cultuurgeschiedenis van de duivel. Het is geschreven door Raoul Bauer en het is postuum verschenen. Raoul Bauer overleed tijdens het schrijven van dit boek. En zijn kinderen Dominique en Michael Bauer hebben het boek verder geredigeerd en uitgebracht. Er staat een heel mooi persoonlijk voorwoord in het boek waarin zij beschrijven hoe ze reizen met hun vader onder andere naar Vézelay en hoe zij daar kennis maken met die middeleeuwse cultuur. Wat er in dit boek gebeurt, is dat er verschillende type bronnen, dus de Bijbel, teksten, kerkgeschiedenis, maar ook kunst, toneel en kronieken, dat er echt een cultuurgeschiedenis vanuit echt het vroeg christendom tot de vroegmoderne tijd wordt geschetst van die duivel. En maken daar een heel mooi intellectueel verhaal van. Dus dit is echt een intellectueel boek waarin bijvoorbeeld steeds wordt benadrukt dat die duivel door de eeuwen heen mensen verleidt, maar dat het de vrije wil is van mensen om met die duivel in zee te gaan of niet. Dus het is niet een soort van je kan niet anders, maar mensen worden verleid en kiezen dan het verkeerde. Dus hij heeft bijvoorbeeld een prachtig toneelstuk, de Ordo Representationes AD. Dat is het verhaal van de zondeval. En dat is een middeleeuws toneelstuk waarin dus de personage van de duivel eerst probeert om Adam te verleiden. En Adam die gaat er niet mee in zee. Dan gaat hij naar Eva. Nou, bij Eva moet hij ook moeite doen, maar daar lukt het op een gegeven moment. En dan vervolgens gaat Eva naar Adam. En die gaat tegen Adam aanzuren. En wat aangeeft dat het helemaal niet is dat je in een val trapt en niet anders kan, maar dat het een bewuste keuze is. En dat vond ik een interessant element. En wat ik aardig vind aan het boek is dat elk hoofdstuk wordt afgesloten met een kadertekst, primaire bronnen, waarin we wat lezen over die rol van de duivel. En die zijn ook weer reuze vermakelijk. Ik heb hier de eerbiedwaardige Petrus Venerabilis, een Franse theoloog en de abt van het grote klooster Cluny, die beschrijft over een monnik die inderdaad een duivel hoort opscheppen over zijn daden. En die ook een beetje die vertwijfeling hoort. Van ja, hier krijgen we eigenlijk niet echt wat gedaan. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi inkijkje in dat middeleeuwse wereld. En gaat het ook over hoe de rol van de duivel verandert voor mensen door de eeuwen heen? Ja, zeker. En eigenlijk het belangrijkste daarin is die vroegmoderne tijd, waarin de middeleeuwen de duivel echt een personage was waar mensen in geloofden, die je dus inderdaad kon afluisteren. Zie je dat in die vroegmoderne tijd die duivel als personage eigenlijk steeds meer verdwijnt. En dat is het interessante linkje naar het nu. Is die duivel er niet meer? Of heeft hij een andere gedaante aangenomen? Ja, in complottheorieën, et cetera. Goed, straks na het nieuws. Hartelijk dank, Sanne Verken. Volgende week zit hier Wim Berkelaar met zijn boeken. Straks na het nieuws zijn we terug met een van de bekendste wetenschappelijke dwalingen uit onze geschiedenis, de zogenaamde Buk-affaire. De Nederlandse hoogleraar Henk Buk dacht een medicijn tegen aids te hebben gevonden, maar dat klopte allemaal niet. Wat deze affaire ons vertelt, hoor je straks in het tweede uur. Dan hebben we ook de column van Sana Valiolina en de laatste aflevering van onze podcast Kweekje over de geschiedenis van informele pleegzorg. Tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Wat gezellig hier. Debbie uit B&B Vol Liefde. Ja, de kaart heb ik wel uit je koelkast gesloten. Als dan zal ik even de rekening sturen. Nou, heel goed. Debbie is even weg van haar B&B in Spanje voor nieuwe mediaavonturen in Nederland. En Johnny Jansen. Ik hou van samenwerken. Dat wil ik ook gelijk veel contact maken. Sinds dit seizoen trainer van PEC Zwolle. Wat leeft er? Wat vinden ze van een aantal zaken? Ook vertellen van wie ik ben, waar ik voor sta. Debbie de Jong en Johnny Jansen. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond, in de avond van de mensenrechten. De een heeft voorrechten, de ander mensenrechten. Bedenk goed dat rechten van de mens ook plichten van de mens tegelijkertijd zijn. Dit is een iconische foto. It's not about just me and what they're doing to me. It's about where I come from, what do I represent. De avond van de mensenrechten vanavond om 8:15 op NPO 2. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hoop. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een dekupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw dekupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dekupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort,

Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom terug bij OVT. Met straks in het spoor terug het laatste deel van de zesdelige serie Kweekje, waarin radiomaker Nicole ter Borg de informele pleegzorg onderzoekt die ze zelf aan de lijve ondervond. En hoogleraar Henk Buk overleed afgelopen week. Hij werd bekend vanwege zijn ontdekking van een medicijn tegen AIDS, maar helaas bleek zijn onderzoek niet waterdicht. Straks meer over die zogenaamde Buk-affaire die de wetenschappelijke wereld op zijn kop zette. Maar nu eerst aandacht voor onze columnist. Wat wil het volk? De column van Sana Valjulina. Sana begon al. Ja, nu mag je. Ja. Wat wil het volk, behalve brood en spelen? Nu heel progressief Nederland moord en brand schreeuwt over de verkiezingsuitslag, denk ik vaak aan mijn oude Moskouse studiegenoten. Als journalist reisde ze langs allerlei hippe plaatsen in Oost en West, sprak ze met hippe mensen al daar en maakte vervolgens hippe reportages voor hippe bladen. Maar op een keer ging ze voor een reportage naar de binnenlanden van Rusland en kwam ze totaal ontredderd en geschokt terug. Was dat haar land, haar volk? Terwijl heel progressief Nederland het volk wil redden van de zonvloed, misogynie, racisme en obesitas, doet het volk precies het omgekeerde. Kennelijk wil het volk niet gered worden. Als ik aan mijn progressieve vrienden vertel dat twee van mijn buurvrouwen op de geblondeerde verlosser hebben gestemd, trekken ze een vies gezicht. Die buurvrouwen hebben bekende argumenten. Ze zijn het allemaal zat en ze missen Zwarte Piet. Eentje frequenteert alle paranormale beurzen en geloofde de geest van de overleden vorige bewoner van een flat nu in haar zoontje huist. De wenkbrauwen van de progressieve vrienden schieten omhoog. De ander is een grote dierenvriend en heeft nog getwijfeld of ze de Partij voor de Dieren zou stemmen. Maar het feit dat de verlosser in spe altijd zegt waar het op staat, heeft de doorslag gegeven. De progressieve vrienden glimlachen meewarig. Of zij racistisch zijn. Eén heeft Surinaamse vrienden en de andere leeft intens mee met het liefdesverdriet van de Turkse ex van weer een andere buurvrouw. Zij vindt hem een superlieve jongen en hoopt vurig dat het goed komt. Nederland is maar een speelde prikje vergeleken bij Rusland. Maar weten de progressieve vrienden wat zich buiten de ring van hun beschaafde cosmopolitische wereld afspeelt? En vooral, voelen ze het wel? De socioloog Kees Schuit betreurde onlangs in een interview dat er zo weinig sociologisch onderzoek werd verricht over Nederland en Nederlanders. In navolging van de echte wereld is ook de academische wereld geglobaliseerd en worden jonge wetenschappers geacht om zoveel mogelijk in internationale Engelstalige bladen te publiceren. Goed voor je academische carrière, maar of Nederland er iets mee opschiet? En hoe dring je zonder gedegen sociologisch onderzoek tot de diepere lagen van de maatschappij door, tot die keldermens die steeds harder om zich heen slaat? Alle goede literatuur leert ons dat de mens een vat is van tegenstrijdigheden, pruttelend op het vuur van de emoties. Ja, ik heb het hier over die vermaledijde onderbuik, dat reusachtige orgaan waarin al onze demonen koken. Angst, woede, gewelddadigheid, afgunst, hebzucht, egoïsme, wantrouwen voor de ander. Als je die consequent ontkent, gaat er geheid een al dan niet geblondeerde verlosser met de buit van door. Ik heb me altijd afgevraagd wat de notabelen van Hamelen over het hoofd hebben gezien. Hebben zij soms met al hun goede bedoelingen hun kinderen in de armen van de rattenvanger gedreven? Wij leven in een bezeten wereld, zei Johan Huizinga in 1937 in De Schaduw van Morgen. En wij weten het. Hoe maak je in die bezeten wereld van consumenten weer burgers? Van nummers mensen, van cliënten patiënten, van producten dieren. En dat de Sabbat voor de mens is in plaats van de mens voor de Sabbat. Want dat wil het volk, deep down. Dankjewel, Sana Valjulina. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is Tot 12 uur OVT. In de jaren 90 is de hele wereld in de ban van de dodelijke ziekte AIDS. Wetenschappers zoeken naarstig naar een medicijn. Op 12 april 1990 komt er een doorbraak. Hoogleraar organische chemie Henk Buk denkt de oplossing te hebben. Het wordt wereldnieuws, maar al snel blijkt zijn onderzoek niet te kloppen. Henk Buk overleed afgelopen week en wij gaan praten over de beruchte Buk-affaire, zoals het later de boeken in zou gaan. Hoe heeft dat kunnen gebeuren en waarom is het uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke affaires uit onze geschiedenis? Hoogleraar farmaceutische geschiedenis Twan Pieters is hier. Welkom. Dankjewel. Ja, laten we eerst even terug naar de jaren 90. Jaren 80 ook trouwens. Kun je allereerst schetsen welke rol AIDS toen in onze maatschappij vervulde? Ja, als we kijken, hè, dus met Pasen 1990 kwam dat bericht van Henk Buk, hoogleraar uit Eindhoven. En de grappige was, ik was toen net begonnen in Maastricht als wetenschapsonderzoeker. En ik vond dat ook ik was namelijk op zoek naar letterlijk beloftes in de wetenschap en in de farmacie. Daar deed ik onderzoek naar. En dit was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. En de jaren 80 was natuurlijk die vreeswekkende ziekte AIDS op het toneel verschenen. En in 1990 ook de Wereld AIDS-dag. En de enorme hoeveelheden mensen die letterlijk ook echt stierven. Het was een dodelijke ziekte op dat moment nog. En hoe werd er naar gekeken vanuit onze... Ja, vanuit onze maatschappij. Ja, heel erg gestigmatiseerd ook. Hè. Het was een ziekte die heel erg gekoppeld werd aan homoseksuele mannen. En de zogenaamde losbandige seksuele praktijken. Terwijl een tijd ook mensen met allerlei bloedziektes... die dus afhankelijk waren van bloedtransfusie... ook AIDS konden krijgen omdat we onvoldoende middelen hadden... om dat bloed te zuiveren. En daar nog... het was veel breder. In Afrika was het gewoon een heteroseksuele ziekte. Dus je ziet daar ook die stigma en de stigmatisering... heeft ook een enorme belangrijke rol gespeeld... in de manier waarop met die ziekte werd omgegaan. Ook in Nederland. En in Nederland gelukkig al heel snel daar openheid over werd getracht te geven... via het AIDS-fonds. En, maar goed, in die periode dat er eigenlijk nog heel veel mensen stierven... er was wel al een geneesmiddel, in 1987, AZT. Maar dat deed wel iets, maar onvoldoende om uiteindelijk... van een dodelijke ziekte een chronische ziekte te maken. En toen kwam dat bericht uit Eindhoven. Ja, want je zei, ik deed dus onderzoek naar beloftes in de wetenschap. Was dit meteen een grote belofte? Hoe kwam het naar buiten? Het was meteen natuurlijk voorpagina nieuws. NOS-journaal berichten erover. En het is ook wel heel grappig als je nu andere tijden... er is een programma over gemaakt. Terugkijkt, dan is alsof je echt in die tijd wordt teruggevoerd. Een soort bijna tijdmachine-achtig gevoel krijg je dan. En dan kom je zelf ook weer in die periode terecht. En het is... kijk, beloftes worden voortdurend gedaan. En ook... dus er zijn meer mislukte beloftes dan geslaagde beloftes. Dat is nou eenmaal, in de farmacie is dat heel vaak. Ook in relatie tot dodelijke ziektes. Dat was bij COVID natuurlijk ook aan de orde van de dag. En hier was een retrovirus. En dan ook nog wel een virus met enorme dynamiek. Dus heel erg muterend, et cetera. Hoe kan je daar nou iets voor verzinnen? Ja. En dan komt er een hoogleraar uit Eindhoven die zegt van... goh, ik heb echt de oplossing gevonden. En we zitten in de jaren 90. Er is heel veel nieuws en belofte rond DNA-technologie. En hij komt dan inderdaad met een idee om het virus uit te schakelen... middels gemethyleerd DNA. Dus een DNA-molecuul wat je in het laboratorium maakt. Hij kwam natuurlijk uit het laboratorium voor chemische technologie in Eindhoven... dacht de oplossing gevonden te hebben. En stuurde wat hij had gemaakt in zijn lab naar Jaap Goudsmit in Amsterdam, viroloog. En die was toen, letterlijk zat hij echt midden in het internationale onderzoek rond retrovirussen en dus ook AIDS. En die stof werd dus uitgeprobeerd in dat lab in Amsterdam. En het gaf een prachtig effect in de reageerbuis. En dus dan wordt ook meteen aangenomen door iedereen... van ze publiceren ook een artikel in het hoogwaardige wetenschappelijke tijdschrift Science. Wordt dan door iedereen ook aangenomen van ja, dit is het? Nou ja, iedereen. Kijk, wat natuurlijk met al deze dingen is... iedereen hoopt op de verlossing. Hè? Dus iedereen zit te wachten, smachtend op een bericht, een positief bericht... terwijl er heel veel mensen om je heen ook ziek worden, doodgaan, et cetera. Ja, en dan krijg je dit soort berichten, die worden dan uitvergroot. Hè? Meestal ook in een vakantieperiode, in dit geval Pasen. Als het in de grote vakantie plaatsgevonden in de zomerperiode... was het helemaal uitvergroot geweest. Dus je gaf in het begin aan van God, toen was het wereldnieuws. Nou, wij denken al snel dat op het moment dat het NOS bereikt... en nog bij CNN is, dat het wereldnieuws is. Nou, je hebt in ieder land voortdurend dit soort zaken van hoogleraren... die met een belofte komen. En die blijkt dan achteraf gewoon eigenlijk een teleurstelling te zijn. Ja. Dus, maar hier zat iedereen wel erg op te wachten. Ja, echt op te wachten. En maar als je gaat kijken naar dat tijdsverloop en we hebben natuurlijk een Frank Kolfschoten, die heeft daar ook in zijn boek Ontspoorde Wetenschap een prachtig relaas over. Hè, een hele tijdsperiode. Want het wordt relatief snel ontmaskerd, het hele gebeuren. In 1990, hè, dus binnen een jaar, staat professor Buck al op straat. Hè? Dus allerlei medewerkers die over hem heen walsen... en naar Goudsmit gaan in Amsterdam van goh, joh, daar zat waarschijnlijk was het gewoon een vervuild preparaat. En wat hij beweerde dat erin zat, zat er niet in. Overigens hebben we daar nog steeds het laatste woord niet over gehoord. Het is ontspoord, maar met name ontspoord door Henk Buck, die het fijn vond om in de publiciteit te treden samen met patiënten. Ja, want daar hebben we een fragment van. Laten we daar even naar luisteren. Ja, op beperkte schaal kunnen wij echt ogenblikkelijk een feite stof ter beschikking stellen. Wat zou u tegen bijvoorbeeld John willen zeggen? Er is hoop voor je? Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Ja, dus dat idee van... Hè, er werd hoop gegeven. En dat zei hij ook vrij stellig. Dat was de reden dat hij daarna zo genadeloos werd afgestraft. Ja, maar ja, kijk, als jij op een bepaald moment... terwijl je alleen maar een effect in een reageerbuis hebt... meer heb je niet. Nou, daar zijn heel veel voorbeelden van. Dat ook bij kanker... het gebeurt vrij vaak dat je een effect in een reageerbuis ziet. Kan je niet meteen roepen van, ik heb een medicijn. Dat duurt meestal tussen de 8 en 10 jaar. Dus met een iets meer kritische blik, ook vanuit de media... hadden we toch wat voorzichtiger moeten zijn. Aan de andere kant dus, als we kijken naar de Amsterdamse kant... van het verhaal. Jaap Goudsmit baalde er natuurlijk van dat Henk het podium pakte. En maar die heeft toch, ja, die heeft pas laatst in Zomergasten, een paar jaar geleden, aangegeven dat hij eigenlijk wel zijn excuses moest aanbieden aan Henk Buck, dat hij hem had laten vallen meteen. Ook die samenwerking, hè, die viel natuurlijk meteen uit elkaar. Nadat gebleken was dat het op fraude gebaseerd was, leek het in de pers. Maar dat is weer niet bewezen. Dus, want de grap is dat het concept wat hij had uitgedacht, daar zijn uiteindelijk andere onderzoekers mee verder gegaan. Dus het was geen stom idee, alleen moet je het wel goed uitvoeren. En op een bepaald moment gaat zo'n belofte ook met een wetenschapper aan de haal. En dat is hier heel duidelijk gebleken. Maar inderdaad, het is een iets te technisch om helemaal uit te leggen wat het nou precies, wat er niet klopte. Maar je zegt van er zit nog heel veel tussen keiharde fraude en. En dat alles goed gaat, zeg maar. Ja, dus we hebben het dus net in de column, heel mooi. De socioloog Kees Schuit heeft dat ook in een boek aangegeven. Tussen een fout en fraude heb je natuurlijk heel veel grijsschakeringen. En wat hier echt heel duidelijk, een van de dingen die hier niet goed zijn gegaan, is dat wetenschappers onvoldoende, of in dit geval de groep van Henk Buk, wat je wil is dat daar een kritische atmosfeer is en elkaar voortdurend bevragen. En luisteren naar elkaar, openheid. Dus die transparantie, wetenschappelijke integriteit, is natuurlijk heel leuk als je daar allerlei codes voor maakt, die inmiddels allemaal zijn ingevoerd. Maar het belangrijkste is dat je met elkaar die openheid ook nastreeft. Eerlijkheid, openheid, is dat lastig? Ja, het is enorm lastig. Ook weer net in de column, die publicatiedruk die iedereen ervaart. Iedereen wil zo snel mogelijk, zoveel mogelijk wegsturen naar goede tijdschriften. En dan ontstaat er nog wel eens wat foutjes. Tot en met keiharde fraude. We hebben daar natuurlijk ook Stapel. Dat is natuurlijk een hele beruchte affaire daarin. Stapel, ja. Zo heb je er nog wel een aantal. Ook in Nederland en in het buitenland. Wat is er daarna met Henk Buk? Je zei al van hij stopt. Hij moet met vervroegd pensioen. Hoe heeft hij later op dit incident teruggekeken? Ja, wat fascinerend is, en Frank van Kolfschoten die heeft dat ook helemaal onderzocht, dat hij daar op blijven zitten, letterlijk. Hè? En dat is heel grappig, dat hij voortdurend gestreefd naar eerherstel, overal rechtszaken aangespannen tegen de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Als er weer iets uitkwam waarin die werd geassocieerd met fraude, terwijl die zelf vond dat hij daar helemaal niets van doen. Hij heeft ook bijvoorbeeld medewerkers die aan hetzelfde artikel hadden meegeschreven, die heeft hij er vervolgens toch ook weer gezegd van ja, maar het lag niet aan mij, het lag aan hun. En toch eigenlijk een beetje jammerlijk. Als je kijkt naar hoe die dat gevecht dat maar doorging. Hè? Dus gewoon helemaal. En dan een paar jaar geleden dat excuses vanuit Jaap Goudsmit. Ja, het lijkt wel nooit te eindigen, deze affaire. Maar het is zo levensbepalend geweest waarschijnlijk, ja, dat moeilijk is om los te laten. Wat tot slot, je hebt er net al iets over gezegd, maar waar staat deze affaire nu voor? Waarom is het zo'n bekende affaire geworden? Nou, wat deze affaire voor staat, is dat het probleem van heel veel wetenschappers is dat ze moeten voortdurend naar buiten treden. En dan is het soms heel lastig om die beloftes die je wel degelijk ziet om je. Hè, dus in een laboratorium gebeuren gewoon dingen die spannend zijn. Hè, wetenschap is een spannende activiteit. En wetenschap in actie nog meer. Dus ja, dan krijg je soms dat mensen gewoon de verleiding niet kunnen weerstaan om het mooier voor te stellen dan het is. Goed, hartelijk dank Twan Pieters voor dit gesprek. Andere Tijden, je noemde het al, heeft in 2005 een aflevering gemaakt waarin alle hoofdrolspelers uit dit verhaal geïnterviewd worden. Op onze website staat een link naar de aflevering. Dankjewel. Het spoor terug. In het spoor terug van deze week. Nu het laatste deel van de serie Kweekje Mi Kweekie Pikin van Nicole Terborg. In de vorige afleveringen hoorden we hoe Nicole op haar 13e vanuit het Brabantse Kuik naar een tante in Amsterdam werd gestuurd. Hoe ze haar moeder, cabaretière Jetty Mathurin, daarmee confronteert. Want waarom moest ze eigenlijk weg? Een vraag die je eigenlijk niet hoort te stellen, zo wordt vaak gezegd. Maar Nicole doet dat wel. Vandaag deel 6. Herschikken. Ja! Hier ben ik, ja? Hier, kom maar.